السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومارا ينجنتين الله تبارك وتعالى أمت كتنشا كتك مصله مصلى وتنديك بلازا lengo na shabaha ni kunasihiana, sisi Waislamu kunasihiana na kukumbushana yale ya wajib yaliyopo juu yetu. Sambamba na hayo, kuendeleza sehemu ya mada yetu tuliyoanza nayo, hukuku al-Mustafa صلى الله عليه وسلم، حكي زبان امتومه صلى الله عليه وسلم من نفسيات كتك محاضرة ويتو وقوانزة ولوفاني هابا ولتاجة نفسي زبان امتومه صلى الله عليه وسلم كما لبيتاجة الله تبارك وتعالى كتك قرآن، كذلك سهيم كتك حق ذاتي عليه الصلاة والسلام. نلوهي بإذن الله الكريم تندليها كتك كتتاجة حق زمتومي صلى الله عليه وسلم، نلوه تتتاجة حكيموجة ميوغوني محق ذاتي رسول عليه الصلاة والسلام كتسيسي kama wanapotaja wanawasuni wetu wa Kiislamu kwamba yeye ana haki kwetu. Katika haki zake, al-adabu ma'ahu, al-adabu ma'ahu sallallahu alayhi wasallam, ni kuwa na adabu naye, ni kuwa na adabu naye. Tukawa sisi tuna adabu na heshima na taadhima kwake yeye Rasul alayhi salatu wassalam. Na hakutokuwa na imani kwetu sisi kama hatutoadabika kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zetu masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika upande wa adabu wa rasuli alayhi salatu wa salam, walikuwa katika kilele yani kama kuna mti wa adabu, wao mti huo wameupanda wakafika kwenye kilele cha mti huo wa adabu kwa Rasuli alayhi salatu wasallam, jinsi walivyokuwa na adabu naye. Anas ibn Malik radhiallahu anhu anasema, tulikuwa tukikaa kwake sisi Rasul alayhi salatu wassalam, hutulizana, wakaanna ala ruusina at-tayr, hali ya mtulizano wetu jinsi tunavyotulizana mbele yake alayhi salatu wassalam, kana kwamba juu ya vichwa vyetu kuna ndege, ametua ndege. Kwa hiyo tunachelea usije ukatikisika kidogo ndege akakuruka. Amr ibn al-As anasema yeye katika adabu na ukamilifu wa adabu kwake yeye mbele ya Rasuli alayhi salatu wassalam, hakuwa akimtazama kwa kumkazia macho mpaka mwishoni mwa wahi wake anasema, lau mkinitaka mimi ni msifu Rasul kwenu nyinyi alayhi salatu wassalam, sitoweza kufanya hivyo. Kwamba alikuwa yuko vipi, alikuwa yuko vipi, nisingeweza kufanya hivyo kwa sababu mimi sikuwa nikimjaza machoni mwangu ijlala lahu, kwa kumtukuza na kumheshimu. Haya yanatupa picha adabu yao mbele ya Rasul huyu alayhi salatu wassalam ilikuwa ni kubwa kiasi gani. Kwa hiyo katika haki zake yeye Rasul alayhi salatu wassalam zilizopo juu yetu sisi ni kwamba wajibu wetu tuwe na adabu na heshima kwa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu katika utawala wake, akiwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasikia vijana wanapiga makelele, vijana wawili, akaagiza aletewe wale vijana. Akawauliza, min aina antuma, min aina antuma, mmetokea wapi nyinyi? Wakasema, nahnu min ahli Taif, tumetokea Taif. Akasema, lau kuntuma min ahli hadhihi albalda la auja'tukuma darba, nyie ingekuwa ni watu wa mji huu wa Madina, alafu mkawa ndio mliofanya fujo hii katika msikiti huu, la auja'tukuma darba, kwa hakika ningekuumizeni kwa kipigo. Mnainua sauti zenu, mnajua mko wapi hapa? Mko karibu na kaburi la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yani tendo kwamba Rasul amekufa, lakini bado hawakuwa wako tayari kuona watu wanainua sauti zao jirani na kaburi la Bwana Mtume alayhi salatu wa sallam. Huyo Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo ana adabu, ana haki zake juu yetu sisi. Katika hizo sisi kuwa na adabu kwake yeye alayhi salatu wassalam. Na kichwa cha adabu au kichwa cha kuadabika kwa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam ambacho wanakitaja ahlul ilm, wanasema kamalu taslimi lahu wal inqiyadi li amrihi, ni ukamilifu wa kusalimu amri na kusarenda kwake yeye Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wewe usalimu amri kwa Rasuli alayhi salatu wasallam, usalimu amri hali ya kuwa unanyenyekea kwa amri zake. Hiki ndicho kichwa cha adabu. Yani ambaye ataambiwa huyo ameadabika vilivyo kwa Rasuli alayhi salatu wassalam ni yule ambaye atasalimu amri kiukamilifu kwa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam na akanyenyekea katika amri zake na kuambiwa jambo la Rasuli عليه الصلاة والسلام أنا ينيكيا أنا تي أنا تكليزا أنا بوكيا خبرزاكي نماغيزوياكي بالقبول سيو بكويا رديشا نكويا كتا أنا يبوكيا كذلك أنا مصدقيش بنمتوم عليه الصلاة والسلام فسينا أمر زاك رسول عليه الصلاة والسلام كنت هو زكاوة زنا بيموة إلي زبوكيليوي زكاوة زنا بيموة وموازو يمتفلان يي أناوناجي جو يأمره زنا رسول عليه الصلاة والسلام هيدو لسيباتيكاني ولمتو katika kupokea amri zake astambulize akili yake ikawa iko mbele au akazitia utata amri za rasuli alayhi salatu wasalam au akaingiwa na mashaka juu ya amri za rasuli alayhi salatu wasalam. Ukamilifu wa kunyenyekea na kutii amri zake na kuzipokea basi na kupatikana haya tuliyoyataja. Huu ni katika ukamilifu wa adabu kwa bwana mtume alayhi salatu wasalam. Basi na kutanguliza juu ya amri zake rasuli alayhi salatu wasalam na maagizo yake araa arrijali rai za watu. Yaani mtume anasema kadha, wewe unasema a, lakini kuna shekhe fulani, kuna ustadhi fulani aliwahi kusema, shekhe wetu aliwahi kugusia jambo kama hili kwa sura hii, hayo yasipatikane. Kwa hiyo ukapokea amri zake bwana mtume alayhi salatu wasalam basi na kuziwekea mikingamo ya haya ambayo kwamba tumeyataja. Huo ni ukamilifu wa kuadabika kwako kwake yeye bwana mtume alayhi salatu wasalam. Kwa maana ukamfanya katika amri za dini ya Kiislamu ni mkweke, kwamba yeye tu ndiye atakayekuamuru, kama ulivyomfanya mkweke katika ibada Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika umfanye mkweke katika kufuata sharia aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani wewe suna mpokesha Allah katika ibada, naam, sihu mshirikisha Allah katika ibada, ndiyo. Kwa nini? Kwa sababu Allah amenitaka nimfanyie tauhid, Allah amenitaka nimpwekeshe katika ibada zake katika aya nyingi ndani ya Qur'an. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah hapa anaitaka nimpwekeshe yeye peke yake, sikuwaumba majini, sikuwaumba watu, isipokuwa wanipwekeshe mimi katika ibada. Kadhalika unampotesha yeye kwa kuwa yeye amekwambia wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dina hunafa, na wala hawakuamrishwa albaria viumbe illa liya'budu Allah, illa wameamrishwa wampwekeshe Allah mukhlisina lahu dina, hali ya kumtakasia matendo yao ya dini, wanamtakasia, wanamsafishia, wanamtolea takataka, takataka za kujiona, takataka za kutaka watu wakuone na wakusikie, takataka za ria. Ukaitakasa amali ile kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Hunafa, tena watoke katika ushirikina, wamili kuelekea katika upande wa tauhid. Waqimu sala, na wasimamishe sala kwa msingi huo wa ikhlas. Wayutu zaka, na watoe zaka kwa msingi huo wa ikhlas. Wadhalika dinu alqayyima, na hiyo ndiyo dini iliyonyooka, kusali kwa ajili ya Allah, kutoa zaka kwa ajili yake, kutekeleza ibada za mwili, kutekeleza ibada za mali, zote hizo ziwe katika msingi wa utakaso. Unamsafishia, unamtakasia, unaiweka safi ibada yako kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni tauhidi kwa yule ambaye anaitwa al-mursil. Inaitwa tauhidul mursil, kumpwekesha mtumaji aliyemtuma mtume wake, umempwekesha katika ibada. Na kuna tauhidul mursal, kumpwekesha yule aliyetumwa. Tauhidul mursil, kumpwekesha aliyetuma. Nani katuma? Allah katuma. Katuma nini? Katuma vitabu. Katuma nini? Katuma mitume. Kwa hiyo huyo aliyetuma anapwekeshwa, na waliotumwa wanapwekeshwa. Aliyetuma tunampwekesha katika ibada, aliyetumwa tunampwekesha katika ufuasi. Kama ambavyo la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, kadhalika hakuna anayepasa kufuatwa isipokuwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, wa ghayru Rasulillah, na asiyekuwa mtume wa Allah. In ittubia, kama atafuatwa, fima la dalila alayhi, katika lile ambalo halina ushahidi juu yake, faqad ittubia libatil, amefuatwa kwa ubatilifu. Kwa hiyo kuna tauhidul mursil na kuna tauhidul mursal. Katika haki za Rasuli alayhi salatu wassalam, tumpwekeshe katika ufuasi, kwamba hatuna sisi mwingine wa kumfuata katika dini hii asiyekuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumempwekesha yeye katika hilo, tumemfanya mpweke. Hawa wanatuambia ahlul ilm katika haki zake yeye juu yetu sisi, tumpwekesha katika al-ittiba. Na hakuna wanasema zaidi ya tauhidi mbili, ni tauhid al-mursil na tauhid al-mursal. Na wala mja hatofaulu wala hatonusurika na kuokoka kutokamana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa tauhidi mbili hizi, tauhidul mursil na tauhidul mursal. Kumpwekesha aliyetuma, kumpwekesha aliyetumwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo haitofaa watu wakamfanya yeyote kuwa ni hakimu katika mambo yao, haitofaa zaidi ya kumfanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanasema fala yuhakamu illa ghayruhu, fala yuhakamu ila ghayrihi. Haitofaa kufanywa mtu hakimu anayeondoa mizozo baina ya watu Waislamu, haitofaa kunipeleka hili kwa yeyote asiyekuwa yeye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala haitoridhiwa hukumu isipokuwa hukumu aliyoitoa yeye Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ndipo hapa katika Qur'an tunaona kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anaapa, anaapa kwa dhati yake iliyo juu, aqsama bidhatihi al-aliyya, ameapa kwa dhati yake iliyo juu, akasema fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayt wa yusallimu taslima. Allah anaapa, na aya hii ni miongoni mwa aya chache ambazo Allah anaapa kwa dhati yake. Viapo vyake vingi ndani ya Qur'an anaapa kwa viumbe, lakini kiapo hiki cha kuapa kwa dhati yake ni miongoni mwa viapo havizidi vitano. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Naapa kwa Mola wako Muhammad, tutakuja kuwauliza wote, tutakuja kuwauliza wote kutokana na yote waliokuwa wakiyafanya. Naapa kwa Mola wako, فَوَرَبِّكَ. Hapa naapa anasema fala wa rabbika, naapa kwa dhati ya Mola wako Muhammad. La yu'minuna, hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani hata yuhakimuka, mpaka pale watakapokuwa tayari, watakapokubali kukufanya wewe Muhammad kuwa ni hakimu, fima shajara bainahum, katika yale ya mizozo yaliyotoka baina yao. Wamezozana, wamekhalifiana, wameparaganishana, hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani mpaka warudi kwako. Kumana wanasema ulama, fala yuhakamu ila ghairihi, haitofaa kupeleka suala lenye mkinzano la watu kwa asiye kwa yeye, watu warejee kwake. Alipokuwa hai walirejea kwake kwa dhati yake, alipokuwa mfu alayhi salatu wassalam walirejea kwake katika mwenendo wake na sunna zake alayhi salatu wassalam. Kama wanavyosema ulama kwamba kulirejesha jambo kwa Allah au kulirejesha jambo kwa Rasuli alayhi salatu wassalam ni kulirejesha kwake haya alipokuwa hai, kadhalika kurejesha katika sunna zake alipokuwa mayit alayhi salatu wassalam. Allah anaapa katika hii aya kwamba hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani mpaka wamfanye Rasuli alayhi salatu wassalam kuwa ndiye hakimu katika mizozo iliyotokea baina yao. Na kwa kuwa kila mmoja katika mahasimu wawili wanapokwenda kutaka ufumbuzi wa jambo lao, kila mmoja anajiona yupo kwenye haki, kila mmoja huwa hivi kwamba haki ni yangu na huyo anaona haki ni yake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. Kwa kujua kwamba kila mmoja anapokwenda kwa kadhi huona kwamba haki ni yake yeye, akasema kisha ispatikane katika nafsi zao hawa wawili waliohusumiana pale wanapokwenda kuhukumiwa kwa Rasuli alayhi salatu wassalam, ispatikane katika nafsi zao haraja, dhiki, mimma qadait, kutokamana na kile ulichokitolea hukumu, kwamba haki kachukuliwa kwako akapewa mwenzako, basi ispatikane dhiki katika nafsi yako, yaani nafsi yako iwe kana kwamba wewe ndiye uliyepewa hiyo haki. Alafu Allah hakuishia hapo, akasema wayusallimu taslima, na wasalimu amri, hali ya kusalimu amri, na wasarende, hii ndiyo haki yake kwetu sisi, ya kwamba hatutomfanya mwingine katika dunia yetu hii kuwa ni hakimu anayeondoa mizozo yetu, anayeondoa tofauti zetu, akaturekebisha katika fahamu zetu zaidi yake yeye alayhi salatu wassalam. Kwa katika haki zake ni lazima hili liwepo, na wala haitofaa kuyachukua maneno ya Rasuli alayhi salatu wassalam na amri zake ukazipima kwa rai za mwalimu wako na rai za shekhu wako na rai za madhehebu yako, haitofaa wala hutokuwa wewe umeadabika kwa Rasuli alayhi salatu wassalam. Ukamilifu wa adabu kwake yeye ni ukamilifu wa kusalimu amri kwake na kutii amri zake alayhi salatu wassalam. Na itakapokuwa mtu anachukua maneno ya Rasuli, hadithi zake alayhi salatu wassalam, hazifanyikani kwanza mpaka azipime kwenye rai ya mtu, kwenye rai ya shekhe, kwenye rai ya madhehebu. Wanasema ulama, ni bora mtu aende akakutane na Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhambi yote, ukitoa dhambi la ushirikina, kuliko yule ambaye atafanya dhambi hili. Yaani wewe rudi kwa Allah na zinaa, rudi kwa Allah na liwaki, lakini usuhudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ulikuwa na sura ya kuchukua amri za Rasuli alayhi salatu wasalam na maagizo yake huyafanyi kazi na kuyatendea mpaka uyapime kwenye rai ya shekhe wako. Yani rudi kwa Allah na madhambi mengine, toa shirk, lakini usirudi kwa Allah kwa dhambi hili. Manake umefanya zito, umefanya baya. Kwa katika haki zake Rasuli alayhi salatu wassalam, kwetu sisi kamalu taslimi la walinqiyadi li amri, ukamilifu wa sisi kujisalimisha kwake na kutenda na kuzifanyia kazi amri zake na kuzipokea kikamilifu habari zake na kumsadikisha alayhi salatu wassalam. Hii ni haki yake kwetu sisi, wajibu wetu tumtendee alayhi salatu wassalam. Kilelewa hilo, manake utaelewa kwamba ufupi wa maneno haya ni lazima ipatikane kwetu sisi tauhidul mursal, kumpwekesha yule aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika ufuasi wetu wa dini yetu ya Kiislamu. Hatutomtazama mwingine mbele yake alayhi salatu wassalam. Na aina hii ya tauhid ambayo huitwa tauhidul mutaba'a, tauhidul mutaba'a, upwekeshaji katika ufuasi wa kumfuata mtume alayhi salatu wasallam, au tauhidul mursal, kumpwekesha aliyetumwa. Aina hii ya tauhid wengi katika watu hawakuipenda, wakawa wanasema kuambia ahlu sunnah wal jamaa kwamba leo sasa mmetuongezea tauhidi ya nne, nyinyi mnatuambia kuna tauhidu rububia, mnatuambia kuna tauhidu uluhia, mnatuambia kuna tauhidu lasmai wa sifat, hizi ni tatu. Mmetuwekea pia tauhidu lmutabaa, hii ni aina ya nne. Haya ni mambo ya kizushi. Ulamaa wanasema laqad azaja hadha nauu min aksami tauhid وهو توحيد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام أزعج المبتدعة والمتحزبة بجميع أشكالهم وأنواعهم. علماء نتنبيه أين هي يقوم كوكشا يلاء اليتوم تكوى تمام جاية فكياكي نيكي ينبزويت تكوم كوكشا يي كتكهيلو. أين هي توحيد imewakera wengi katika watu. Baba kumwambia mtu mpwekeshe bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ya mfanye yeye peke yake ndiye kiongozi wako anayekuongoza kwa Allah, achana na rai ya fulani, achana na dhehebu ambalo lina hali aliyokuja nayo, mpwekeshe rasuli alaihi salatu wassalam. Aina hii imewakera wengi katika watu, imewakera watu wazushi almubtadi'a, imewakera mahizbi bijamii ashkalihim wa anwa'ihim, kwa sampuli zao zote kama anavyosema ulama. Na wala hawakuifurahia aina hii ya tauhid, tauhidul mutaba'a, isipokuwa watu wa haki, ahlu sunnati wal jamaa, ambao wao ndio hizbullah almuflihun insha Allah, ndilo kundi la Allah lililofaulu. Ahlu sunna wao hufurahi wakisikia tauhidu lmutabaa, kwa sababu wao huyu ndiye kiongozi wao, kwa sababu wao hawaelekei kulia wala kushoto mbele yake alaihi salatu wassalam. Kwa hiyo wakiambiwa kwamba kuna tauhidu lmutabaa afanywe peke yake, rasul ndiye kiongozi wa umma huu, hakuna njia ambayo itamwelekeza mja kwa Allah isipokuwa njia yake, ahlu sunnat wal jamaa wakiyasikia haya hufurahi. Ama watu wa bid'a wal mutahazziba ala albatil faqad aqlaqahum wa az'ajahum, hao hili la kusema kuna tauhidu lmutabaa limewafanya wao waingiwe na qalaq katika nafsi zao, waingiwe na simanzi katika nafsi zao, limewakera hili la kwamba kuna tauhidul mutabaa kumfanya mpeke bwana mtume alayhi salatu wasalam katika kuongoza watu kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini wamekereka? Wamekereka kwa sababu li'annahu yufqiduhum at-tabaiyya, kuweka kwamba usimfuate mwingine, usishike mafunzo ya mwingine zaidi ya mafunzo ya Rasul alayhi salatu wasalam. Wanakereka nalo hili kwa sababu linawanyima ufuati, linawanyima at-tabaiyya, ufuati. Utakuta kuna watu wa tariqa shekhe fulani wa tariqa shadhili ana wafuasi wake, wale wafuasi wake wanaendana na taratibu zilizopo katika tariqa yao, wana muridi wale, wana miko yao, wana tariqa wale, wamepewa ijaza. Hawawezi wakamkiuka shekhe wao katika lolote, kama ambavyo hairuhusiki kwao kumuuliza shekhe wao suala lolote. Si adabu ya mwana tariqa kwa shekhe wao. Kwa hiyo afanye la haki wanamwangalia, afanye la makosa wanamwangalia, bali na watamfuata katika hilo. Kwa hiyo ukiwaambia watu anayefuatwa peke yake katika dini hii ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyokuja nayo, bila shaka hili litawachukiza watu, ule ubwana wao utakuwa umepotea. Ubwana wako mashehe hawaoni raha wanapokuwa wanaingia madarasani mpaka wanafunzi wawasimamie. Kwa hiyo kuambia hawa vijana kwamba mtume alayhi salatu wassalam, kama wanavyosema masahaba, hatukuwa tukimsimamia, lima alimna min karahiyatihi lidhalik, kwa kule kujua kwetu sisi kwamba yeye hilo lilikuwa likimchukiza. Naona sasa maneno haya umwambie Muislamu huyu mwenye shekha huyu kwamba kuna tauhidul mutabaa, afuatwe peke yake rasuli. Shekha anapenda asimamiwe, anapenda akitiwe magoti, anapenda abusiwe, atayapata wapi haya? Kwa hiyo ndio maana shekha anasema tauhidul mutabaa hakuna waliofurahia zaidi ya ahlu sunnati wal jamaa, hizbullahi al muflihun, wasio kwa wao wanaipiga vita. Kwa nini? Inaondosha maslahi yao. Yasiwa maslahi ya pesa, kuna uleo yale maslahi ya ubwana peke yake. Wako watu hunenepa sio kama wanapewa maji pesa na mali, la kule kutukuza kukuzwa ubwana wasudad. Kwa tunamwambia Muislamu kwamba sisi bwana kwenye hii dini hatotokea ambaye atakuwa juu ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hatotokea. La kana wala yakun, yeye kama hakuwa akiyakubali haya, basi sisi hatutoyapeleka haya kwa yeyote. Kwa nini? Kwa sababu tuna tauhidu na mutabaa. Yeye ndiye ruwaza yetu njema, yeye ndiye tuliambiwa sisi na Allah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Kwa nani? Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, amekuwa mtume wa Allah kwenu nyinyi ni ruwaza njema, mfano mwema wa kuiga. Mashekhe, madoktori, makina nani, muigeni Rasuli alayhi salatu wassalam. Kwa nini? Tuna tauhidu lmutabaa. Allah amseme tu kwenye Qurani kwamba ni ruwaza njema, alafu asiwe anakutaka tumfuate yeye, hana maana hiyo. Lakini atakuwa ni ruwaza njema mtume huyo kwa yule anayemwamini Allah na anaamini kwamba kuna siku ya mwisho. kwa maana asiye kuwa na imani ya hayo hawi rasulullah kwake yeye ni mfano mwema wa kuiga. الإمام ربيع السنة حفظه الله تعالى أنا سمع ولقد خاطبت يوما بعض كبائر هؤلاء أنت بيجي مفانو طبعا سكموجة الواهي كجدليانا نفسهم أمزا نموجة ووكوبة وطهاوة وسيوتاك توحيد المتابعة wanaofuata mashekhe zao wamepatia wamekosea. Akazungumza naye akamhoji akamwambia, sa'altuka billah, nakuuliza swali kwa Allah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, nakuuliza swali nikiwa na kuapiliza kwa Allah, lau kudira أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا لو إكادريوا وممتوم صلى الله عليه وسلم يكحاي تنيشناي بين أظهرنا تنيشناي وقد واجهنا بكلامه وبخطابه أكيوا قد تمزنجير يكويش ناسي ametuelekezea amri. Tuko hai, tume yuko hai, anatuambia maneno, fanyeni kadha. Akana fardhan alaina an nattabi'ahu min ghairi an na'ridahu ala ra'yi ghairihi wa kalamihi wa madhhabihi am la nattabi'ahu. Akituambia maneno bwana mtume alayhi salatu wassalam kutuamrisha jambo kwa mazingira hayo, je, itakuwa ni lazima juu yetu tumfuate katika hilo na tumsikilize pasina kuyachukua maneno yake kwenda kuyapima kwa rai ya mtu fulani na maneno ya mtu fulani na madhehebu ya mtu fulani, au ni lazima juu yetu tuyafuate? Meelewa swali? Mtume yuko hai alayhi salatu wassalam, tumekaa chini yake, anatuambia u'kul liha, ziacheni ndevu. Aseme hivyo, ziacheni ndevu, kusu shari, punguzeni masharubu. Je, sisi Waislamu ambao tuko chini yake, baada yeye kutuambia maneno yale, tutayachukua kwanza tuende kwa shekhe wetu fulani? Shekhe, mtume leo ametuambia tuache ndevu, wasemaje? Au tuyachukue yale maneno tuende tukapekue vitabu vyetu vya madhehebu, yanasemaje madhehebu yetu juu ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tukayapime kwanza kule. Tufanye hivi ndio wajibu au wajibu tumtii pale pale alipotuamrisha? Swali hili anamuuliza mmoja wa wakubwa wa watu hali. Akasema bal kana alfardu almubadara, jawabu limetoka moja kwa moja kwamba lazima yake ilikuwa almubadara, kufanya haraka kutii agizo lake na amri yake. Min ghairi iltifatin ila siwahu, pasina kumwangalia yeyote asiyekuwa yeye, pasina kumwangalia yeyote asiyekuwa yeye. Yaani wewe tuna kumwangalia mwingine waonaje? Hali hakuna ile waonaje. Tumekasema wasema waonaje? Wayapima maneno yake na mtu mwingine. Kwa hiyo akamjibu kwamba ni wajibu kulifanyia haraka hilo jambo, pasina kujikengeusha kutazama huku au kutazama kule. Akasema Sheikh kumuliza huyu bwana hafidhahullah, faman alladhi nasakha hadha al-fard 'anna wa bi ayyi shay'in nusikha, kama faradhi ya tutaka tutii tutekeleze pale pale. Sasa swali la kuuliza tena, ni kipi ambacho kimefuta ufaradhi wa agizo la mtume wa Allah kwetu sisi sallallahu alaihi wasallam? Ni kipi kilichofuta ufaradhi wa agizo la mtume wa Allah kwetu sisi na ulazima wake, na ulazima huo na ufaradhi huo umefutwa kwa kitu gani? Sisi kwenye Uislamu tuna an-nasikh wal mansukh, kifutio na kilichofutwa. Kwenye sheria yetu jambo hili lipo. Sharia yetu mazoni huko walikuwa wakizungumza masahaba ndani ya sala, wana sala wanazungumza, alafu ikafutwa sharia hii. Kwa hiyo kuna kifutio, kilichofuta ni sharia iliyokuja baada ya, na kuna kilichofutwa ambacho kimetangulia. Alipokuja Ibn Mas'ud radhiallahu anhu kutoka katika hijra ya Habasha, akamkuta Rasuli alayhi salatu wasalam anasali, akamsalimia. Walikuwa wakiitikia salamu zama za mwanzo, alaykum salam wa rahmatullah. Kwa hiyo aliposalimia Ibn Mas'ud, Rasuli alayhi salatu wasalam hakuitika salamu. Ibn Mas'ud hilo likamuingiza simanzi, kwamba kamsalimia Rasuli hakuitika salamu. Baada ya sala, Rasuli akaagiza aitwe Abdullah ibn Mas'ud, kamwambia, ya Abdullah, inna Allah yuhdith min amrihi ma yasha wa qad amara alla takallamu fi as-salah. Ya Abdullah, inna Allah yuhdithu fi amrihi ma yasha, hakika Allah huleta sharia mpya katika dini yake kwa ile anayoitaka yeye. Na ameshaamrisha Allah msizungumze tena katika sala. Kwa hiyo hapa tumeona kuna kifutwa na kifutio. Sharia ya mwanzo, anayefunga mwezi wa Ramadhani hatakiwi alale, ndo ale dafu. Dafu huliwa kabla ya kulala. Kwa hiyo ikitokea umelala, ndiyo basi tena mpaka kesho. Mpaka mmoja kati ya masahaba hakuwahi kufuturu, mke wake alikuwa na daftari, akapitiwa na usingizi, akamwambia, leo basi tena. Kwa hiyo hakula iftari wala hakula daku mpaka siku ya pili, akazimia radhiallahu ta'ala anhu. Ilikuwa hivi, ikafutwa hii na Allah tabaraka wa ta'ala. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr, endeleeni kula, endeleeni kunywa mpaka mbainikiwe na alfajiri ya uongo kutokamana na alfajiri ya kweli, alfajiri ya kweli kutokamana na alfajiri ya uongo. Thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha endelezeni saumu zenu mpaka jioni, magharibi. Kwa hiyo lile likawa limefutwa. Mwanzo alikuwa anawaruhusu, aliwakataza masahaba, aliwakataza masahaba wasende kuzuru makaburi. Kwa wameingia katika Uislamu bado imani zao hazijakuwa na istikrar, hazijatulizana, hawajaimarika, hawana muda mrefu, wametoka kwenye jahilia, akawakataza ziara za kwenda makaburini. kisha baadaye akaja akasema kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fal'ana zuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Nilikuwa nimekukatazeni msende kuzuru makaburi, kuanzia sasa nendeni mkayazuru makaburi, nimetoa ruhusa, kwani ziara zenu za kwenda kuzuru makaburi zitakukumbusheni akhira. Kulikuwa na jambo likakutwa. Sasa huyo anaulizwa na Sheikh hafidhahullahu ta'ala wa baraka fih, ya kwamba ule ufaradhi tuliojalia kwamba mtume yuko hai baina yetu alayhi salatu wassalam, anatuambia tufanye jambo. Je, tutatekeleza pale pale au tutachukua kwanza kauli yake ile tuende kwa shekhe fulani, tuende kwenye madhehebu yetu tukayapime kwenye akili za watu, alafu ndio tuje sasa tuangalie yafaa au haifai? Jawabu likawa pale pale anapotoa amri Rasul alayhi salatu wassalam, sisi wajibu juu yetu kutii amri yake na agizo lake. Sasa kipi kilichofuta ulazima ule? Kipi kimefuta ufaradhi ule? Na ufaradhi ule umefutwa na nini? Kuna aya labda ya Allah ilikuja, au kuna maneno mengine ya Rasul alayhi salatu wassalam yamekuja kufuta? Kama kuna aya ni ipi? Kama kuna hadithi ni ipi? Jawabu inabaki kwamba hakuna kilichofuta ulazima na uamri na ufaradhi wa maneno ya Rasul alayhi salatu wassalam kwetu sisi. Kwa hiyo kama ambavyo hayuko hai, kama ambavyo angekuwa hai tungemtii, basi kama ambavyo angekuwa hai tungemtii, basi kadhalika alipokuwa mfu tunamtii alayhi salatu wassalam. Alipomuuliza hili swali anasema fawada isba'ahu ala fihi wa baqiya bahitan mutahayyira wa ma nataqa bi kalima. Alipomuuliza hili swali kwamba uamri wake ufaradhi wake Rasul umefutwa na kitu gani, anasema akaingiza kidole chake kwenye mdomo wake, akabaki ni mtu bahit, ametahayari, hana la kusema, hajui la kufanya ni lipi, na wala hakusema neno lolote. Kwa maana ukweli utabaki kwamba ni wajibu kumtii Rasuli alayhi salatu wassalam na kumfanya yeye ndiye ruwaza yetu njema, na hatuna mwingine tutakayemfuata, bali tunampwekesha yeye Bwana Mtume alayhi salatu wassalam katika mafunzo aliyokuja nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana maimamu wetu wakubwa, maimamu wetu wakubwa wa madhehebu, alimamu Malik, alimamu Abu Hanifa, alimamu Shafi'i, alimamu Ahmad, yametoka maneno kutoka kwao ambayo yanatia msisitizo haya tunayoyasema. Maneno yao hayo yakawa yanabainisha misimamo yao juu ya wao kuigwa na kufuatwa, kwamba wao hawataki waigwe na wafuatwe. Kwa nini? Wanajua kwamba kuna tauhidul mutabaa, yuko anayestahiki kufuatwa peke yake katika dini hii. Kwa hiyo yakaja maneno ya maimamu wetu yakitilia msisitizo jambo hili la tauhidul mutabaa, yakabainisha maneno yao misimamo yao juu ya kukataza kwao kuigwa na kufuatwa, bali wao wakataka watu wamfuate na wamuige Rasuli alayhi salatu wassalam. Na bila shaka wanasema ulama, hadha min kamali ilmihim wa taqwahum, hili ni katika yale ambayo hujulisha juu ya ilmu walizokuwa nazo na uchamungu wao, mpaka wakaashiria ya kwamba wao hawajazizunguka kiilmu sunna zote za Mtume sallallahu alayhi wasallama, yako mambo yatakuwa yanawapita. Kwa hiyo wasiwaige wao, wamwige Mtume alayhi salatu wassalam. Mfano huyu hapa al-Imam Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi rahimahullah anamwambia mwanafunzi wake Abu Yusuf rahimahullah anamwambia waihaka ya Yaqub la taktub kulla ma tasma'u minni fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawma wa atrukuhu ghada wa ara ar-ra'ya ghada wa atrukuhu ba'da ghadi waihaka ya Yaqub ole wako ewe Yaqub ole wako Yaqub la taktub kulla ma tasma'u anni usikiandike kila unachokisikia kutoka kwangu. Alikuwa akikaa na maimamu wao wanayoyazungumza maimamu wanayaandika wanachukua ilmu zao. Sasa Imam Abu Hanifa anamkataza mwanafunzi wake Abu Yusuf, una nini wewe Abu Yusuf Yaqub waihak la taktub kulla ma tasna'u anni usijiandikie yote uyasikiayo kutoka kwangu, mimi ni mwanadamu. Qad ara ar-ra'ya al-yawma leo naweza nikaona rai fulani ni nzuri, wa atrukuhu ghada nikaja nikaiacha kesho, wa ara ar-ra'ya ghada na kesho nikaona rai fulani ni nzuri, wa atrukuhu ba'da ghadi nikaja nikaiacha kesho kutu. Usiandike kila langu, mimi sio ambaye huandikwa kila chake, ambaye huandikwa kila lake ni Rasuli alayhi salatu wasalam. Tuliona Abdullah ibn Amr katika muhadhara uliopita anatuambia kwamba yeye alikuwa akiandika kila anayoyasikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Makuraishi wakamkataza, kumwambia Abdullah, huyu ni mtume wa Allah, mwanadamu anazungumza na hasira baada ya wakati, baada ya wakati anazungumza akiwa yuko radhi. Kwa hiyo usiandike kila anayosema. Yeye anasema nilikuwa nikiandika kila anayosema, uridu hifdhahu, nataka ni hifadhi. Fanahatni Quraysh, Makuraishi wakanikataza. Kisha akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi nataka niandike unayosema, Makoreishi wamenikataza wakisema kwamba Rasulullah ni bashar, anazungumza fi ridha wal ghadab. Mtume akaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akasema hakitoki humu, akaashiria kwenye ulimi wake, hakuna kinachotoka hapa ila ni haki. Kwa hiyo huyu ni ambaye kwamba huandikwa kila lake, si Imam Abu Hanifa, si Imam Abu Hanifa wala Imam Shafi'i, kwamba kila analolisema lifanywe kazi. La, kwa nini? Kwa sababu lau tukilikubali hilo tutakuwa tumeitia dosari tauhidu lmutabaa, hakuna anayekwekeshwa katika ufuasi zaidi ya Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kadhalika Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris anasema kama alivyotaja al-Imam Abu Nu'aym katika al-Hilya, al-Imam Shafi'i ni shekhe wa al-Imam Ahmad, lakini hapa anamwambia Imam Ahmad aliyemzidi katika ilmu ya hadith, anamwambia ya Aba Abdullah, ya Aba Abdullah, ewe baba yake Abdullah, antum a'lamu بالأخبار الصحاح منا, أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا, حقيقة نيني نواجوز زيدي وكزجوا حديث صحيح كل كل سيسي ممشافي مبوبيز قد تفقه رضي الله عنه. فإذا كان خبر صحيح kama kutakuwa na hadithi iliyo sahihi, fa'alimni, basi nijuze kwamba Shafi'i hii hadithi sahihi, Shafi'i hadithi hii ni sahihi, Shafi'i hadithi ni sahihi, hatta adhhaba ilayhi, ili niendee na niifanyie kazi, kufiyan kana au basriyan au shamia, iwe ni hadithi ya watu wa Kufa iwe ni hadithi ya watu wa Basra, iwe ni hadithi ya watu wa Sham. Niambie hii ni sahihi, hii dhaifu, hii ni kadha, ili nifanye kazi. Anayesema haya anataka aigwe yeye. Anayesema haya nadhani kwamba atataka yeye aigwe. Iko yeye mwenyewe anataka hadithi sahihi zilizosahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam azifanyie kazi. Ina maana kwamba aliyekwekeka kiufuati kwake yeye ni Mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. Hana mwingine wa kumfuata Shafi'i zaidi ya bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Na katika mukhtasar as-sawa'iq anasema al-Imam al-Bukhari rahimahullah sami'tu al-Humaydi, nilimsikia shekhe wangu al-Humaydi akisema kunna 'inda ash-Shafi'i, tulikuwa mbele ya al-Imam ash-Shafi'i, fa'atahu rajulun fas'alahu 'an mas'ala, akajiliwa Imam Shafi'i na bwana mmoja akamuuliza mas'ala fulani. فقال الإمام الشافعي أكمجيب وأكسيب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا كن مسألة هاي انتم والله صلى الله عليه وسلم قال بتشهيني أكل بتشهيني أمهكم هذي أمهكم هذي. فقال الرجل للشافعي يلبانا بعد فجبي ومجب يالنا الإمام الشافعي رحمه الله أكسيما تينكم وليس الإمام الشافعي ما تقول أنت وووناجي كتك مسألة هايا وووناجي كتك مسألة هايا. أكسيما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كم أمي أبلبانا أتراني في كنيسة ونانذاني ميمي نكو كنيساني هفني نيبو أتراني في بيعة ونمذاني كما ميمي نبو كوني هكال ترى في وسط زنارة جي كتكيانغو هبا كوني مليوانغو ونعونا كنا مكاندا ومسكوف يعني ويا ونبلك ميمي وافي وننجيزا كاليساني kwa maana afanya mambo yanayokwenda kinyume na Nabii Allah Isa, naabudu ibada ambazo hakuja nazo nabii wangu, mimi ni mnasara, niliyekengeuka mafunzo ya rasuli. Maana yote haya kwamba yeye hatakuwa na lake, hana lake mbele la rasuli alayhi salatu wasalam. Akaghadhibika rahimahullah, akasema haya maneno makali. Kumbe yule bwana bila shaka maneno haya makali, walichukuliaje mimi? Waliuliza swali na kujibu kwamba Mtume akahukumu hivi alayhi salatu wasalam, kisha wewe wasema wewe waoneleaje jambo hili? Kuna waoneleaje tena mbele ya agizo la rasuli alayhi salatu wasalam? Hakuna. Akisema Mtume basi limekusha, la naltafitu yamnatan wala nasra wala yasra, hatugeuki kulia wala kushoto. Kama kuna shehe wako alikuwa na kauli kinzani mbele ya kauli ya rasuli alayhi salatu wasalam, ikanyage, itie kwenye debe la takataka. Lakini hutoweza kupambanisha kauli mbili, haram haram kupambanisha kauli ya bwana Mtume alayhi salatu wasalam na yeyote atakayekuwa. Ndio maana al-Imam al-Muzani rahimahullah na mwenzake Harmala wakanukuu kutoka kwa al-Imam Shafi'i rahimahullah akisema, idha wajadtum sunnata rasulillah sallallahu alayhi wasallam, mtakapoipata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fattabi'uha, ifuateni sunna hiyo, wala taltafitu ila ahadin, wala msikengeuke kumtazama yeyote. ukiambiwa kwamba mtume kafuga ndevu mathalan na ikawa kweli kafuga ndevu alayhi salatu wasalam kafuga yeye mpaka zafika kwenye kifua chake alayhi salatu wasalam akawaamuru masahaba wafuge na hadithi si moja wala si hadithi mbili ya agizo la ndevu ikawa imesiri kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam usimwangalie shekhe wa chaneli yoyote na hiyo ndio maana ya tauhidul mutabaa kumfanya mpweke katika ufuasi mtume alayhi salatu wasalam sisi tumfuata yeye peke yake twaitika kwake maneno ya shekhe yoyote hupimwa kwenye mizani yake yeye sio maneno ya rasul alayhi salatu wasalam yapimwa kwenye mizani ya shekhe haiyumkiniki wala haiwezekaniki haram kufanya hivyo ni kukiuka agizo la Allah subhanahu wa ta'ala la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih mstangulize la yoyote mbele ya lile la Allah na mtume wake kwa hiyo huo ni mfano tu kwamba rasul kafuga amrisha masahaba wafuge aje mtu aseme kwamba wajua hii ni sunna tu sio lazima hii ni sunna tu yaani mfano mathalan umekwenda kununua ng'ombe unaambiwa tutakuuzia ng'ombe lakini ana mtoto wake je utamchukua ya kujalia kama iko hivyo mimi sitaki mtoto nataka ng'ombe tu sunna kwa maana kwamba ni ziada tu hiyo wakataa mtoto wa ng'ombe hiyo kama kweli ni sunna tu haina ulazima pamoja kwamba bado tunauliza aliyefahamu kwamba kuweka ndevu ni sunna tu isiyokuwa ya lazima nani katika safu ya masahaba nani katika safu ya matabiin nani katika safu ya atba'u tabiin wamtaji sahaba mmoja aliyeelewa kwa uelewa huo na yeye akazikata ndevu zake basi masahaba wote wale hawaelewi waje waelewe watu wa karne ya 15 hijiria hawakuelewa kina Abu Bakar Siddiq kina Umar al-Faruq kina Uthman ibn Affan kina Ali ibn Abi Talib kina Abu Huraira kina Anas radiyallahu anil jami' hawa waliokuwa na ubora wa akili zao ubora wa ibada zao ubora wa akida zao ubora wa miamala yao wasielewe hayo maneno aje aelewe mtu wa karne ya 15 Shafi'i rahimahullah amefuga ndevu. Na hakuna anayesema katika ulama kwamba waweza kuzikata ndevu zao. Zaidi ya kauli marjuh ambayo haikusihi athar kwamba Abdullah alikuwa katika ibada ya Hajj anaponyoa baada ya kumaliza As-Safa wal Marwa. Ukimaliza kupiga matiti baina As-Safa wal Marwa unapunguza au unanyoa kipara. Yeye alikuwa akikamata ndevu zake kinachozidi kwenye tahta al-qabwa alikuwa akizikata. Wewe wafanya hivyo? Unazikamata alafu kitakachozidi unazikata? Ukisema naam, tutakwambia hakuna Safa na Marwa Tanzania kwanza. Hapo kwenye Safa na Marwa. Yaani jumlisha kwamba hii athari haikusii. Na hata kama ingesihi wanasema ulama ni tukio la sahaba mmoja. Na tukio lake si hujja linapokuwa limekhalifiwa na jumhur sahaba. Yaani halipo jalia kama lipo ni mmoja aliyekhalifiwa na wenzake. Hakuna hoja kwenye tukio lake. Kwa Imam Shafi'i, Imam wetu Muhammad ibn Idris rahimahullah anasema mtakapopata sunna ya mtume wa Allah alayhi salatu wassalam ifuateni wala msimwangalie yeyote. Na akasema kwenye kitabu chake Ar-Risala ajma'a al-muslimun ala anna man istabarat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam la yajuzu lahu an yad'aha liqawli ahad min an-nas. Wamekubaliana waislamu wote ya kwamba muislamu yeyote atakayebainikiwa na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, haifai kwake yeye kuachana nayo, haifai kwa kauli yoyote katika watu. Kwa hiyo tauhidul mutabaa inakutaka tumpwekeshe bwana mtume alayhi salatu wasalam katika mafunzo aliyokuja nayo, kwamba sisi tutakuwa na tunaitika kwake peke yake, hatuitiki kwenye mafunzo ya dini kwa yoyote. Wengine katika ulama wetu tutayachukua maneno yao, tutachukua elimu zao, tutazipima kwenye mizani ya sharia, kwenye aya za Allah, kwenye mafunzo ya bwana mtume alayhi salatu wasalam yatakayoafikiana na mizani ya sharia tutayapokea, yatakayokhalif mizani ya sharia tutayaacha, na tutawaombea rahma kwa jitihada waliyofanya, rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Katika haki za bwana mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam ni ukamilifu wa ufuasi na kumpwekesha katika ufuasi, tusimtazame yote mbele yake, wala maneno yake hayapimwi kwa maneno ya watu, bali maneno ya watu yanapimwa kwa maneno yake. Hii ni katika haki zake yeye zilizoko juu yetu sisi. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.